En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Darkness, darkness, be my pillow, take my head and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your dream. Darkness, hide my yearning for the things I cannot see. Keep my mind from constant turning to the things I cannot be. Take away Velkommen til kampagnesporet med David Trads og mig, Mads Fuglede, og selvfølgelig har vi Andreas på knapperne til at styre os igennem udsendelsen. Jeg har synes, David, at det har været... Vi har en udsendelse i dag, hvor vi har sådan en bagtæppe, der handler om en meget, meget voldsom krig i Ukraine, og Madeleine Albright skal vi også have rundet, som er død, siden vi sidst lavede udsendelse, og jeg sad så og tænkte, hvad finder vi af musik til at sætte fokus på det, og det blev så et gammelt nummer med The Young Bloods, sådan et band, der tror jeg blev til sådan et one-hit wonderband, selvom de havde kvalitet til meget mere, så slog de aldrig igennem, og det var ikke det her nummer, de fik et hit med, men det her nummer, Darkness, er blevet indspillet rigtig mange gange, efter de indspillede det tilbage i slutningen af 60'erne, og er blevet sådan et nummer, der har defineret alt det, man ikke fik ved, at The Young Bloods aldrig blev til et stort band, men kun er i dag sådan et feinschmeckerband, der er kendt for, at de aldrig slog igennem. Og vi startede med Robert Plants version, tidligere forsanger i Led Zeppelin, der synger Darkness her, som jo handler om, at når mørket bliver den kappe, det er det, man bliver svøbt i. Og det synes jeg bare var en god måde at åbne en... Det er lidt svært at tage nogle optempo-numre og begynde kampagnesporet med for tiden, så vi kører noget, der minder lidt om den zeitgeist, der er derude. Ja, og det er jo rigtigt, fordi vi er jo i en voldsom tid. Nu er jeg er jo i USA i de her uger, og følger så, hvad skal man sige, Ukraine-konflikten set fra USA. Det fylder måske ikke helt så meget i USA, som det gør i Europa, men det er tæt på. Altså det er oppe sådan, som toppen af alle nyhedsudsendelser, ikke mindst fordi præsident Biden var i Europa i den her uge. Men man kan virkelig godt mærke også her, at der er en fornemmelse af, at vi er ved at åbne op for en ny kold krig i virkeligheden, altså en ny situation af en sådan permanent fornemmelse af en konflikt mellem Vesten, demokrati, markedsøkonomi, og så et system på den anden side med, lige nu er det Putin, Rusland, autoritært regime, men det kunne også godt være, at det var Kina, der stod i den lejr. Så den der fornemmelse af, at vi bevæger os i sådan et rum, hvor vi igen ikke kan tage demokratiet for givet, det vil sige, det er den, der sådan er meget dominerende set her fra USA på nuværende tidspunkt. Og man kan sige, alt hvad der sådan, der sker jo mange andre ting i USA, som vi normalt ville bruge mange kræfter på, og mit Twitter-feed er meget præget af sådan den amerikanske samtale, meget mere end det, man diskuterer i Europa faktisk. Og der kan jeg jo se, at ja, Ukraine fylder meget i USA, men der er også meget andet, der fylder derovre. Men for os, der sidder her og kigger på verden, der er det jo helt utænkeligt at lave en udsendelse uden at berøre Ukraine. Og nu har vi lige haft præsidenten forbi Europa for at tale om netop det, så det kommer også til at præge vores udsendelse i dag, men vi vil godt gøre opmærksom på, at vi kommer også til at kigge på andre ting, fordi i den amerikanske samtale, der er der også meget andet, der er på spil de her dage. Ja, og et emne, vi kommer ind på lige om lidt, det er et emne, der har fyldt utrolig meget her i USA, som minder os om, hvad det er for en politisk konflikt, vi har i USA lige nu, altså internt i USA. Det handler om nominering, hvad hedder det, høringen af den nye højesterets, kommende formentlig nye højesteretsdommer Jackson, fordi der kunne vi høre, det vender vi tilbage til, at der kommer vi virkelig ind på den der identitetspolitik, som fylder så utrolig meget i USA, for det har været omdrejningspunkter på mange måder i høringen af formentlig kommende højesteretsdommer Jackson. Men det vender vi tilbage til, og vi starter i stedet for med situationen i Ukraine og Vestens forhold til det. Og vi vil godt lige starte med at spille et klip, Mads, som er med Anne Applebaum, som jo er polsk amerikaner, og som er meget fremtrædende i de her uger, både i Europa, men også i Amerika. Her er hun i en samtale med Hillary Clinton. Vi hører faktisk ikke Hillary Clinton, det er jo Hillary Clintons lod, fordi hun ikke blev til præsident. Så jeg siger bare, at hun var i samtale med Hillary Clinton. Og her siger Anne Applebaum noget om, hvad det er for en alvorlig situation, demokratiet står i lige nu. I think it's also very important that this war kills a kind of myth that we had in the West, which was the myth of inevitability, that somehow liberal democracy is inevitable, that it will always be with us, that it will always win the battles, and that there's nothing in particular that we need to do in order to support it or keep it going. This was particularly damaging in the United States, where it seemed like, you know, we could just let the professional politicians go and do their jobs. None of us had to really participate in anything because our democracy was just fine. I think this, and as I say, and January the 6th are a moment when people see that that's not true, that there may have to be more public participation, that you might have to involve yourself in politics in ways that you didn't expect, just like the Ukrainians are right now. Ja, det som Anne Applebaum jo gør opmærksom på her, det er, at efter at vi længe troede, at demokrati det var en given ting, så viser Ukraines situation, og så tilføjer hun lige 6. januar, altså stormløb på kongressen, de to ting viser til sammen, siger hun, at vi alle sammen har brug for at deltage i diskussionen om, hvordan demokratiet kan overleve, fordi det er ikke længere noget, vi kan tage givet. Og grund til at bringe hendes klip her, det er, jeg kan mærke sådan på de amerikanske tv-stationer, jeg følger, når jeg sidder på hotelværelserne her, at det er et emne ved siden af de konkrete krigshandlinger, så er det meget det der med, hov, er demokratiet, markedsøkonomien, menneskerettighederne, er de virkelig truet? Man kan sige, der er jo mange forskellige måder at forstå konflikten i Ukraine på, og Anne Applebaum er fra, skal vi sige, den skole, der ser det i sådan en større ideologisk strid, det der er på spil i Ukraine, og hvis man har fulgt hende lidt, hun er jo en meget, meget vigtig stemme, og jeg vil sige, at hun skrev, jeg kan simpelthen ikke huske hvornår, men det er måske små 10 år siden, hvis jeg husker rigtigt, der skrev hun den her bog, der hed The Iron Curtain, tror jeg den hedder, ja, ja. Som er et fantastisk værk om hvad der skete i Centraleuropa, i den del af Centraleuropa, der endte på, på sovjetiske hænder, fra afslutningen af 2. verdenskrig, altså fra 45, og så frem til, til man har opstanden i, i Tjekkoslovakiet. Altså det er den periode, hun opstanden hun i 68. Opstanden i 68. Nej, 56, tror jeg det er. Ungarn. Ungarn 56. Er der 68? Nu kan jeg ikke huske, om hun slutter med... Så hun slutter med Ungarn. Okay, ja. Men jeg husker det. Men uanset om hun slutter med Ungarn, eller om hun slutter med Tjekkoslovakiet, det er ikke så vigtigt. Hun beskriver hele den her periode om den politiske kultur, fordi der sad jo mange mennesker i Centraleuropa og regnede med, at de ville få en eller anden form for frihed tilbage, som måske skulle afstemmes med Kreml, men at de ville i bund og grund få deres egen nationalstater tilbage, og de ville få en pluralistisk politisk kultur. Og de oplever så, at det får de ikke. De bliver knust under det der kommer ind over. Og hele den der ideologiske kamp, den der er hun altså en af dem, der har skrevet bedst om det. Jeg kan ikke huske, om hun vandt en pris for The Iron Curtain, men jeg kan huske, at mange af anmeldelserne af den dengang gjorde opmærksom på, at det burde hun vinde. Så måtte hun have fået en eller anden pris for den, og jeg kan varmt anbefale den, hvis man gerne vil forstå, hvad det er for en ideologisk strid, som også er en del af det, der foregår i Ukraine lige nu. Og så er Anne Applebaum jo berømt for mange ting. Hun har også skrevet en bog om sulten i Ukraine i forbindelse med Stalins periode som generalsekretær i Sovjetunionen. Og så skrev hun jo også berømt måneder før de fleste i 2015, der skrev hun altså, at det år, vi så frem til 2016, meget vel kunne blive den perfekte storm imod demokratiet, sagde hun så, fordi det kunne ende med, at briterne stemte nej tak til at blive i den europæiske union. Det kunne ende med, at amerikanerne valgte Donald Trump, og endelig kunne det ende med, at Marine Le Pen blev præsident i Frankrig. Hun fik ikke ret i det sidste, men de to første ting forudså hun noget tidligere, vil jeg sige, end de fleste, det gjorde hun i en berømt kommentar i Washington Post. Så hun er en, der lyttes til, også i USA, men emnet om, hvorvidt demokratiet er truet, er jo et reelt emne i forbindelse med krigen i Ukraine. Det giver sig selv, fordi Putin så åbenlyst står for et andet synspunkt. Men i den her uge, Mads, der tog præsident Biden jo til Bruxelles og dernæst til Polen, både til grænsen mod Ukraine, men også til Warszawa, hvor han holdt en tale, den kan vende tilbage til om et øjeblik. Men hovedbudskabet, synes jeg jo, når vi ser på det her, og igen, hvis jeg ser det fra USA's side, hvor jeg sidder lige nu, er helt tydeligt, at præsident Biden er den frie verdens leder på nuværende tidspunkt. Det er det budskab, som jeg synes står meget stærkt i USA, selvom det giver sig selv, at nogle højorienterede medier synes, han er en idiot og siger forkerte ting, så er billedet alligevel, at han har på ret fantastisk vis sørget for, at Europa og USA og de vestlige orienterede lande i udenfor også står fuldstændig samlet. Det får han faktisk meget ros for på nuværende tidspunkt. Og med god ret, Biden, verden har brug for en eller anden samlende figur, som er modvægt til Putin. Og selvfølgelig har vi Zelensky, men Zelensky er jo en part i konflikten på en facon, hvor man tænker, at det er også grænser for, hvor meget Zelensky kan gøre, og han i forvejen jo virker som en, der kæmper med ryggen mod muren, med alt, hvad han har, for at holde fast i det, han har. Og man har brug for en, der er noget andet end den stemme. Og tyskerne kan ikke finde ud af at indtage den rolle. Boris Johnson har prøvet lidt, men man synes, at også har svært ved det. Stoltenberg, ja, måske. Men vi har Biden. Og Biden har jo i den grad taget opgaven på sig, Og nok også i langt større omfang, end man kunne have forventet, at Donald Trump ville have gjort, hvis han havde været præsident i stedet for Biden. Så Biden har jo, han er den rette mand på det rette, sted, også selvom man i USA gør alt, hvad man kan for at afspore debatten, og i USA bliver han jo hele tiden, amerikanerne bruger enhver lejlighed til at sige, at de sidste 15 måneder med Biden har været de værste i amerikansk historie nogensinde, og det er jo ikke lige det indtryk, man sidder med, når man, når man ser den sammentømrede vestlige verden, der forsøger at, at finde fælles fodslag i den seneste fase af den kolde krig. Og på ganske kort tid i Bruxelles nåede han at sidde for bordenden, havde nær sagt, det gør en amerikansk præsident jo næsten lige meget, hvor han sidder, selv omkring et rundt bord. Så var der G7-møde, der var NATO-topmøde, der var EU-topmøde, som han også deltog i. Altså, der var en meget tydelig samling af, at det transatlantiske samarbejde er så stærkt, som man næsten kan forestille sig det på nuværende tidspunkt. Så var han også i Warszawa, som vi var inde på lige før, centralt land, fordi Polen er det land, der tager flest flygtninge, altså ukrainske flygtninge på nuværende tidspunkt, og som også står nalfast i kampen mod Rusland, ikke mindst af historiske årsager. Der holder han en tale, præsident Biden, som jo ikke er berømt for sine store, fine, oratoriske taler. Man holdt en tale i centrum af Warszawa foran et udvalgt publikum. Lad os bare lige prøve at høre et halvt minuts penge af talen her fra Joe Biden. We must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after and for the years and decades to come. It will not be easy. There will be cost, but it's a price we have to pay because the darkness that drives autocracy is ultimately no match for the flame of liberty that lights the souls of free people everywhere. Time and again, history shows that. It's from the darkest moments that the greatest progress follows. And history shows this is the task of our time, the task of this generation. Let's remember the hammer blow that brought down the Berlin Wall, the might that lifted the Iron Curtain were not the words of a single leader. It was the people of Europe who for decades fought to free themselves. Their sheer bravery opened the border between Austria and Hungary for the pan-European picnic. They joined hands for the Baltic Way. They stood for solidarity here in Poland. And together, it was an unmistakable and undeniable force of the people that the Soviet Union could not withstand. And we're seeing it once again today. Ja, han trækker de helt store linjer op, Biden, i den her, synes jeg, fine tale. Han taler om demokratiet mod autokratiet. Han taler om, hvordan demokratiet altid i længden vinder. Og den her kamp, vi står i nu, kan godt blive lang. Og så minder han om, hvordan det var, nu taler han jo i Warszawa, han minder om, hvordan det var solidaritet, altså Lech Walesas bevægelse, der startede helt tilbage i starten af 1980'erne, og andre folkelige bevægelser altså bag det gamle jerntæppe, som endte med samlet set, altså folket, at stå op imod regimerne i øst, og til sidst vinde der i 1989-91. Og så forudser han, at det vil ske igen, men han forudser også, eller forbereder europæerne på, og verden i det hele taget, at den her konflikt vil ikke være over om nogle uger, om nogle måneder, måske vil den ikke engang være over om nogle år, den bliver langtrukken, men vi er nødt til at kæmpe for det hele tiden. I virkeligheden synes jeg en meget fin tale, han har sagt for en gang skyld, af Joe Biden. Ja, jeg var ret imponeret af Bidens tale, og synes, den var eftertænksom. Jeg ved, der har været en del debat om noget af det sidste, han siger i talen, og så er der også en del debat, kan jeg forstå, i Ukraine om det element, at Biden ikke sådan går ind og lover dem noget nyt. Det har man måske forventet der. Men i bund og grund er der jo mange balancer, som sådan en præsident skal ramme her, og han skal sende et signal om, at der er styr på tingene, og sætte det ind i en større sammenhæng. Og jeg synes, det var fint, at han citerede den Per Paul den anden, der under den kolde krig havde en afgørende rolle i, at kommunismens greb på det her Centraleuropa, vi talte tidligere om i forbindelse med Anne Applebaum, slap sit greb i det, at han sådan satte det ind i den kontekst. Det gjorde han fint, til trods for, at der selvfølgelig altid er nogen, der skal kritisere Biden, hver gang han siger noget, uanset hvad han siger. Ja, noget af det, der blev kritiseret meget, det var en kort sætning mod slutningen af talen, hvor han siger, Putin kan ikke forblive ved magten. Denne mand kan ikke forblive ved magten. Nogen siger, det var sådan en typisk Biden-gaff, altså en fortalelse fra Biden, altså noget, han kommer til at sige, som egentlig ikke var meningen, der skulle være sagt, mens andre siger, jamen, det var sådan set meget præcist sagt, og det var en klar besked. Vi ved, at efter talen, der skyndte Anthony Blinken, altså udenrigsministeren, så ud at sige, at USA ikke ønsker, altså ikke kæmper for et regimeskifte, altså at Putin skal væk i Moskva, men der var ikke nogen sådan egentlig i rettesættelse af, hvad præsidenten havde sagt, så jeg synes egentlig sagtens, man kan forestille sig, Mads, lad mig høre, hvad du mener om det, at det faktisk var bevidst, det er ikke noget, der ophidser mig, han siger det, fordi det er vel en tanke, som de fleste europæere og amerikanere har, det er, at det ville være dejligt, hvis russerne på en eller anden måde kunne få fjernet Putin fra magten. Altså, det var tydeligvis ikke noget, der stod i Bidens tale. Det er noget, Biden finder på at sige, sådan for egen regning til sidst. Og det sender altid nok lidt chokbølger igennem sådan et system. Især fordi Biden nogle gange siger ting, som giver ham vanskeligheder. Her synes jeg, at han siger det, alle tænker, nemlig at det her bliver aldrig rigtig godt, før man ikke længere har Putin ved magten i Rusland. At det er egentlig der, vi har det egentlig problem. Og man siger det på en sådan façon, som man forstår det som, at USA arbejder for aktivt at fjerne Putin, eller man siger det som, åh gud, hvor ville det være rart, hvis vi ikke havde Putin ved magten. Det er egentlig i min verden lidt ligegyldigt. Det er det signal, jeg håber at få fra amerikanerne og fra en amerikansk præsident. Men jeg kan godt forstå, at når det ikke er aftalt, og jeg kan også godt forstå, at det kan være gift i en amerikansk politisk kontekst. Amerikanerne er ikke begejstrede for konflikter, der handler om at lave regimeskifte længere, fordi de synes, de har været igennem en del af dem, hvor det ikke er gået helt, som man har regnet med. Så på den façon, hvis det er den tolkning, man kommer med, så er det nok nødvendigt at korrigere meldingen. Men hvis man ser det mere som sådan en præsident, der bare siger det ærligt, vi alle sammen tænker, nemlig at det her bliver nok ikke godt, før Putin er væk, så er jeg fuldstændig på linje med det. Jeg er egentlig også på linje med det andet, men i højere grad det sidste. Her i den forløbende uge, hvis man skulle have glemt, at USA står i en polariseret virkelighed herhjemme i USA, så skulle man bare have fulgt høringen i senatet om, hvorvidt USA skal have en ny højesteretsdommer, nemlig dommer Jackson, en sort kvinde, som er udpeget af præsident Biden. Hun skal nok blive valgt, tror jeg, fordi der sidder jo 50 demokrater i senatet. De har indtil videre alle sammen sagt, at de bakker op om hende, og så står der jo lige, fordi der er ikke nogen republikaner, der har sagt, at de vil bakke op om hende, men så er afgørelsen jo, at Kamala Harris, som kan træde ind som vicepræsident, og så lægge den afgørende stemme, så hun skal nok blive valgt, men akkurat lige med det yderste af neglen, og den slags er jo lige meget, når først man er valgt, fordi så sidder man jo lige så lang tid, man selv har lyst til det. Men jeg fulgte ret mange timer af de her høringer, fordi jeg kørte lange bilture, så sidder jeg og hører det i radioen, og man kan roligt sige, at det vi ser der, den forestilling, det er en hvad skal man sige, et forskræbt til den valgkamp, vi skal have i november måned, eller i oktober og november måned, efteråret i USA, op til midtvejsvalget i november, fordi det handlede ikke så meget om hendes juridiske egenskaber, men meget mere om, at de to sider kunne sådan profilere deres politiske synspunkter. Lad os lige prøve at starte med et klip, hvor vi har Lindsey Graham, altså senatoren fra South Carolina, som, skal vi lige huske, bakket op om dommer Jackson, da hun for et lille år siden blev udpeget til den post, hun har nu i systemet, men som nu er meget kritisk over for hende. Han talte utrolig meget om hendes, hvad skal vi sige, kristne baggrund. Lad os prøve at høre den her udveksling mellem Graham og dommer Jackson. What faith are you, by the way? Senator, I am Protestant. Mm-hmm. Okay. Non-denominational. Okay. Could you fairly judge a Catholic? Senator, I have a record of judging everyone. I believe you can. I'm just asking this question because how important is your faith to you? Senator, personally, my faith is very important. But as you know, there's no religious test in the Constitution under Article 6. Ja, lad os bare lige tage et klip mere, hvor senator Graham stiller et interessant spørgsmål, nemlig hvor han beder hende om at sådan redegøre for, hvor hun står henne religiøst på en skala fra 1 til 10. Scale of 1 to 10, how faithful would you say you are in terms of religion? You know, I go to church probably 3 times a year, so that speaks poorly of me. Or do you attend church regularly? Well, Senator, I am reluctant to talk about my faith in this way just because I want to be mindful of the need for the public to have confidence in my ability to separate out my personal views. Jeg synes, det her var utroligt interessant, og det var jo ikke kun senator Graham, der stillede spørgsmål til dommer Jacksons religiøse tro, og hvor meget hun går i kirke, og hvor meget hun synes, hun er religiøs, og hvor meget hun afviser sådan set at svare på de fleste af spørgsmålene, fordi hun siger, at det har ikke noget med det at gøre. Men det er bare et godt billede på, hvor den politiske debat står henne op til midtvejsvalget. Og interessant, at Graham og mange af de andre, og også demokraterne, dem kan jeg lige vende tilbage til om et øjeblik, benytter det her, fordi det bliver vist så meget på tv, det bliver vist lyttet til så meget i radioen, benytter det her til i virkeligheden at føre valgkamp. Altså en højesteretsdommer er jo ikke en, man slipper af med igen. Og når man først får dem udpeget, så sidder de der for livstid, og det er sådan set, det er jo det meget langt forløb, man har dommer i. Og man kan godt regne ud, at demokrater vælger en type dommer, og republikaner vælger en anden type. Og derfor er der meget fokus på de her udnævnelser. Og der er ingen tvivl om, at Jackson er en type dommer, som republikanerne ikke bryder sig om. Og det forsøger de at afsløre med sådan nogle indirekte spørgsmål. Især da det ligesom går op for dem, at hun er for begavet til at gå i de traditionelle fælder. De forsøger nu at tegne et billede af hende, at hun vil være eftergivende. Man har også haft fremme af den måde, hun har dømt på i en sag med omkring børneporno. At det, der synes man, at der prøver man at tegne et billede af hende, som at hun på en eller anden måde går ind for det. Man havde en udveksling, hvor man fik hende til at sige, da hun skulle sige noget om, hvilket køn en kvinde var, så siger hun, at hun er ikke biolog, så det synes hun ikke, at hun er rigtig til at spørge om. Og det er jo fordi, at det man forsøger at gøre med Jacksons høring, det er at få vise den amerikanske offentlighed, at i hele den her wokeisme, critical race theory, hele den her identitetspolitiske debat, der er i USA, der er demokraterne ved at vælge en som dommer, der er på den side, og altså ikke på den woke-kritiske side, som republikanerne er på. Og det er derfor, man har alle de her identitetsspørgsmål, som egentlig ikke har en pind at gøre med, om hun vil være en god dommer eller ej. Men for republikanerne giver det god mening, fordi man skal have hende til at sige ting, som er i strid med det, man normalt siger, hvis man er en konservativ dommer. Lad os bare prøve at høre et eksempel på det, fordi du har helt ret i, at det fyldte også utrolig meget identitetspolitik i alle dets forskellige varianter. Et eksempel, det er Ted Cruz, senator fra Texas, der har en slagudveksling med dommer Jackson her. Okay, if I can change my gender, if I can be a woman, and then an hour later, if I decide I'm not a woman anymore, I guess I would lose Article 3 standing. Tell me, does that same principle apply to other protected characteristics? For example, I'm an Hispanic man. Could I decide I was an Asian man? Would I have the ability to be an Asian man and challenge Harvard's discrimination because I made that decision? Senator, I'm not able to answer your question. You're asking me about hypotheticals and I'm asking you how you would assess standing if I came in and said I have decided I identify as an Asian man. I would assess standing the way I assess other legal issues, which is to listen to the arguments made by the parties, consider the relevant precedents and the constitutional principles involved, and make a determination. Ja, det vi kan høre her, det er, at dommer Jackson, hun parerer, hun siger, jeg kan ikke diskutere hypotetisk. Det gjorde hun igen og igen og igen i de her debatter, men ikke desto mindre så fremfører Ted Cruz nogle pointer her, som er ganske stærke, og her taler vi altså ikke bare om ude på den yderste højrefløj i USA. Det er ganske stærkt synspunkt, det her identitetspolitiske synspunkt. Man plejer jo at tale om en mand, der pludselig identificerer sig selv som kvinde eller den anden vej rundt, men det emne, som Ted Cruz bringer op, det er, hvad nu hvis jeg for eksempel, jeg er jo hispanik, siger han så, hvad nu hvis jeg pludselig en dag siger, jeg er en asiatisk mand? Altså jeg vælger at sige, jeg er asiat, jeg identificerer mig mere med det, end med hispanik, kan jeg så også det? Og det er jo sådan, kan lyde lidt komisk, men det er jo en debat, som er et af de vigtigste emner for republikanerne. Det er et af de emner, de taler allermest om. Det er et af de emner, der fylder allermest i de amerikanske medier. Det er et hovedemne i den amerikanske debat lige nu. Og ikke mindst, og man har jo også den her svømmer, Lia Thomas, som i den grad skiller valgene i USA. Og det gør det også herovre, men i USA er det 10 gange større det her spørgsmål, og man er så langt, at man nu har delstater, der er på vej med lovgivning omkring, hvem der må stille op, som henholdsvis, mest i kvindeidrætsgrene selvfølgelig, men i princippet også i sportsgrene, hvor mænd stiller op, og det, de her spørgsmål, er noget, amerikanerne går meget op i, fordi det er gået op for mange amerikanere, at der er ved at ske nogle forandringer, som jo også vil sætte sig i, hvem er det, vi har i højesteret. Og alt det her ønsker republikanerne, at de har ligesom indset, at hun er for juridisk dygtig. Og selvom hun har deltaget i demonstrationer imod noget af Trumps politik og så videre, så er det nok ikke den vej, man sådan kan ramme hende. Men der, hvor man ligesom kan stille skarp på de store uenigheder, det er ved at sige, at hvis I gerne vil bevare et samfund, der minder om det, I er vant til, hvor der er forskel på de to køn, og man ikke blander alle de her begreber sammen, jamen så er hun ikke den rigtige dommer for os. Og det er derfor, Ted Cruz fisker så meget i de identitetspolitiske. Lad os lige tage et parallelt emne, meget parallelt til den høring, der foregår lige nu, hvor altså Biden og demokraterne har mulighed for at udpege en ny højesteretsdommer, det regner vi også med, sker. Her i den forløbende uge, der skete der det, at en af de mest konservative dommere, nemlig højesteretsdommer Clarence Thomas, pludselig blev meddelt, at han var indlagt på hospitalet med influenza-lignende symptomer. Der tænker folk jo straks på corona, han er en ældre herre, man begyndte at tænke på, er han ved at falde af, risikerer man, at han dør, risikerer man, at, eller er der derfor en mulighed for, at demokraterne kan udpege en dommer mere, hvis jeg så skynde mig at sige, det skete ikke, han er nu udskrevet fra hospitalet, og det er formentlig, eller måske har noget at gøre med noget helt andet, nemlig en anden sag, som fyldte utrolig meget her i den forløbende uge, nemlig at dommer Thomas' hustru, Ginny, Thomas var blevet afsløret i at have skrevet en række tekstbeskeder frem og tilbage med Trumps daværende stabschef Meadows i ugerne mellem at Trump taber valget og så januar, den 6. januar stormløb på kongressen, hvor Jenny Thomas altså helt åbenlyst appellerer til, at der skal gribes ind på alle tænkelige måder for at hindre, at Biden skal indsættes som præsident. Så nogen tror, at dommer Thomas her faktisk var sådan lidt fraværende, fordi det her det er en pinlig sag, fordi hans hustru så åbenlyst har forsøgt at motivere til, at der skulle gribes ind over for valget altså i november måned af præsidenten. Så her ser vi også, hvordan højesteretsdommer hele tiden er inde i en politisk virkelighed. Hun er jo lidt interessant, fordi hun jo starter som sådan en, altså hun er medlem af sådan mainstream republikanske organisationer, Heritage og så videre. Men hun er jo så trådt ud som sådan fuldblods konspirationsteoretiker og har nogle holdninger, der er så langt ude, at nu stilles sig så spørgsmålstegn ved, om hendes mand må fortsætte som højesteretsdommer. Det er noget, der nok mest giver mening, hvis man er meget progressiv i USA og påstår sådan noget. Men det er bare for at sige, at det hun mener, er der ikke ret mange heller i det republikanske parti, der mener. Hun siger ting i de her beskeder, der er meget, meget kontroversielle. Og det viser bare, at det ikke kun dommer Jackson, der lige nu kæmper for at blive nomineret til højesteret, der bliver ramt af det her. Det gør man også på den anden side. Lad os bare lige tage et lille klip til sidst, fordi nogen tænker måske sikke ondskabsfulde og nedadrægtige de republikanske politikere er under den her høring, sikke dårligt de opfører sig, så skal vi måske bare lige skrue tiden tilbage til de højesterets udnævnelser, som Donald Trump han havde. Jeg kan for eksempel mest tydeligt jo selvfølgelig erindre den høring, der var omkring Brett Kavanaugh, da han blev indstillet også blev valgt til, udpeget til højesteretsdommer. Der var det modsat, der gjorde sig gældende. Der var det demokraterne, der angreb ham benhårdt i særdeleshed for en anklage om, at han tilbage i sin college-tid, altså da han var en helt ung mand, muligvis havde deltaget i et overgreb på en kvinde, og det fyldte sandt for dyden debatten i mange dage dengang. Så der var det heller ikke sådan, at hvad hedder det nu, de demokratiske senatorer udelukkende kiggede strengt på dommerens juridiske kvalifikationer, bare lige for at erindre om det. Og så lad os lige tage her til sidst fra høringen en af Jacksons åbenlyse venner, nemlig, altså ikke personlige venner, men venner i den her sag, nemlig Cory Booker fra New Jersey, som jo i parentes bemærket også er sort, ligesom Jackson er, og havde holdt en længere tale, hvor han fremførte den sorte borgerretskamp fra 60'erne og frem til nu i en tale, som demokraterne holder meget af. Lad os bare lige høre et lille klip fra Cory Bookers tale. And so you faced insults here that were shocking to me. Well, actually not shocking. But you are here because of that kind of love. And nobody's taken this away from me. So you got 5 more folk to go through. 5 more of us. And then you can sit back and let us have all the debates. And I'm going to tell you, it's going to be a well-charted Senate floor because it's not going to stop. They're going to accuse you of this and that. Heck, in honor of your person who shares your birthday, you might be called a communist. But don't worry, my sister. Don't worry. God has got you. And how do I know that? Because you're here. And I know what it's taken for you to sit in that seat. Ja, Cory Booker, han holder en det man på amerikansk kalder en compassion. Han giver den hele arm og har sådan en evne til næsten hele tiden at være lige ved at bryde ud i gråd, og så råber han alligevel mælet tilbage i den her tale, som jo på den progressive del af USA blev hyldet meget. Ja, ja, og det, ja. Det viser også bare, hvor betændt det her er. Og det er også, det er jo også, altså, det er noget, der bryder det amerikanske samfund, Og selvfølgelig kommer den debat også til os, men vi udpeger jo ikke dommer efter de her parametre. Vi har jo ikke folketingshøringer, hvor vi sidder og beslutter os for, om nogen skal sidde som højesteretsdommer i Danmark, og vores dommer har heller ikke så stor indflydelse på vores love, som man har i den amerikanske højesteret. Men det er i hvert fald, altså det er jo, det er i hvert fald tydeligt, at når Booker her altså nærmest mener, at det er Gud, der er ansvarlig for, at hun er nået så langt, fordi han ved, at man som sort skal kæmpe så utrolig hårdt for at kunne komme dertil, hvor hun er kommet. Det kan der være noget om, men så pakker man heller ikke tingene ind længere. Så har man også med sig fuldbuds ind på den modsatte side af måden at se de her ting på. Og som sagt, som jeg sagde før, så er der grund til at tro, at dommer Jackson vil blive udpeget som højesteretsdommer. Den sidste sådan tvivlende person omkring det, det var den evige Joe Manchin fra West Virginia, der ofte ender med at stemme sammen med republikanerne i senatet, selvom han er demokrat, men han var altså ude at meddele fredag, tror jeg det var, at han støtter udpegelsen af hendes. Det vil sige, der er ikke nogen grund til at tro, at hun ikke bliver udpeget. Der skal ske noget højst overraskende. Så må det ikke. Men jeg synes, at Manchins udmelding understreger, at der er ingen tvivl om, at Jackson er meget mere venstreorienteret end så mange andre. Og der er ingen tvivl om, at hun på den måde, hun svarer på de her identitetspolitiske spørgsmål, står et andet sted end den generiske republikanske vælger gør. Men der er heller ingen tvivl om, at når man kan få en mand som Joe Manchin til at sige, jeg stemmer også for hende, så er det fordi, at til trods for, hvad hun måtte mene om de her ting, så er hendes faglige grundlag, det er præcis der, man skal være, når man skal udpege en højesteretsdommer. Mads, ingen udsendelse har han nær sagt i kampagnesporet, uden at vi lige følger med, det er i hvert fald hyppigt, vi gør det, i hvad det dygtige kongresmedlem fra Georgia, Marjorie Taylor Greene, måtte have sagt af spektakulære ting i den forløbende uge. Og her i den forløbende uge, der talte hun ved et Trump Save America rally i netop Georgia. Der gik hun også til den, også på den identitetspolitiske dagsorden. Lad os lige høre et kort klip med hende, så folk kan erindre sig om, at det her også er amerikansk politik. You know what? Pete Buttigieg can take his electric vehicles and his bicycles, and he and his husband can stay out of our girls' bathrooms. Yep. Ja, der får den hele arm. Vi skal huske på, at Pete Buttigieg er homoseksuel, han er gift, han har fået adopteret et barn sammen med sin mand, han går ind for elbiler, han taler meget om cykling. Så der er mange ting, hvis man er identitetspolitisk på den anden side, man kan hisse sig op over ved Pete Buttigieg. Og det gør hun her, og så giver hun den lige trumf på, da hun siger, at Buttigieg og hans mand, de kan bare blive ude af vores pigers badeværelser. Hun går til den også. Jamen, det er jo en sætning, når man tænker over det. Er jo, det er jo sådan, det er jo poesi på sådan en façon, man ikke er vant til. Hvis man tænker over, hvad hun siger, Pete Buttigieg, han kan tage sine elektriske biler og sine cykler, og så kan han sammen med sin mand bare holde sig ude af pigernes badeværelse og det, eller toilet. Og det er jo en sætning, hvem havde regnet med, at den nogensinde skulle blive sagt, den sætning. Og det er det, vi har Marjorie Taylor Greene til, jeg tror mange af os er jo enige i, at homoseksuelle mænd, de skal ikke køre rundt i Teslaer inde på nogens badeværelse, uanset hvilken køn de har. Det ville jeg da synes var altså virkelig farligt, og i strid med alt, hvad jeg så synes jeg, at rettigheder til homoseksuelle er gået alt for langt, hvis vi skal ud i, at de ligger og kører rundt derinde i Teslaer. Altså det synes jeg ikke er en god idé. Og hvis det er det, hun prøver at sige, så er jeg jo sådan set med hende. Fordi det er selvfølgelig for meget. Det må du jo også mene, David. Ja, der er jo også. Jeg synes også, det var derfor, jeg faldt for det her klip. Og som jeg også sagde før, at der er meget, der siges af den gode kongreskvinde Green, som ikke siges af så mange andre, men tænkes af mange andre. Men hun forsøger jo nok at sige noget sådan under the radar her, og det er jo, ja, det er jo selvfølgelig det, der er. Det er under jo det, the radar, er, men dog ikke så meget under radaren. Nej, hun er ikke i stand til at sige ting under the radar, uden man meget tydeligt kan se på radaren, hvad hun laver. Den, så spidsfindig er hun ingenlunde. Lad os skifte her mod slutningen af udsendelsen til det, vi lovede også at komme ind på, nemlig et dødsfald. Vi skal lige huske en ting, David, ja. Ja. Inden vi kommer til dødsfaldet. Ja. Det er jo sådan, at Ice-T, han twitter ind imellem. Nå ja. Rapperen, ja. Ice-T. Og han havde et tweet her den anden dag, som blev talt meget om i USA, fordi det er rigtig morsomt. Og han siger i sit tweet, Ice-T, jeg blev bestjålet på en tankstation i New Jersey i går. Og efter mine hænder var holdt op med at ryste, så ringede jeg til politiet, og de kom hurtigt, og de gjorde deres bedste for at få mig til at slappe af igen. Nu vel, mine penge er væk, og politimændene spurgte mig, om jeg vidste, hvem det var, der havde bestjålet mig. Og så sagde jeg, ja, det ved jeg godt. Det var tankstander nummer 9. Pumpe nummer 9. Ja. Og nogle gange, så er der nogen, der vinder internettet for en kort periode, og det gjorde Ice-T lige der. Nå, vi skal videre til Malin. Ja, det er et centralt emne. Benzinpriser naturligvis. Ja, vi skal videre, og det skal vi, fordi i den forløbende uge, der døde en af USA's store politikere, ikke mindst store kvindelige politikere, stor ikon for ikke bare kvinder, men i særdeleshed kvinder i USA, nemlig Madeleine Albright. Hun døde 84 år gammel. Hun døde af kræft. Og Madeleine Albright blev hyldet af næsten alle her i den forløbende uge. Og bare meget kort fortalt, Madeleine Albrights historie er jo, at hun to gange må flygte fra sit fødeland, nemlig Tjekkoslovakiet, med sin far først i 30'erne siden efter 2. verdenskrig. Hun kommer først til England, senere til USA. Hun er en meget, meget dygtig akademiker. Hun er sådan på de baglinjerne i det demokratiske parti, men hun er ikke sådan helt i front, før hun i en forholdsvis sen alder pludselig bliver udpeget til FN, ikke pludselig, men altså bliver udpeget til FN-ambassadør af Bill Clinton, og siden udenrigsminister af Bill Clinton. Så hun er sådan en sen starter i politik, men med et fantastisk historie før da, og så hun altså i årene efter, hun var udenrigsminister, været en meget central skikkelse i udformningen af, hvad skal man sige, tankerne omkring især demokraternes udenrigspolitik. Men hun er så død 84 år gammel. Ja, og hun er jo hun var en meget, meget interessant figur. Ikke så meget, synes jeg, på grund af sit køn, men fordi hun repræsenterede en... altså, de fleste, der kommer langt i amerikansk politik, er som regel født i USA. Det er sjældent, at man som immigrant, man kan være barn af immigranter og komme langt i amerikansk politik, men det er sjældent, at man er født uden for USA og så får så stor en placering. Men lige på den her post som Secretary of State, altså det vi forstår som udenrigsminister, der er hun en del af sådan en nærmest en tradition, man har i USA for, at udenrigsminister, det er en af de poster, hvor det at have en anden erfaring end bare den amerikanske, det kan være et plus. Og hun har jo det usædvanligt, at da hun bliver udenrigsminister, det er jo sådan, at hvis præsidenten dør, så er det selvfølgelig vicepræsidenten, der bliver til ny præsident. Men hvis vicepræsidenten også dør, så er det jo Speaker of the House og så videre. Der er sådan en liste, og på den liste, der når man jo også til, at på et tidspunkt, så bliver udenrigsministeren til præsident i USA, hvis nogle af alle de andre, der står på listen over en, de er faldet bort på en eller anden façon. Og der var det lidt usædvanligt ved Madeleine Albright, at hun kunne ikke, fordi hun ikke var født i USA, så kunne hun ikke være på den liste, der kunne blive præsident i USA, fordi det måtte hun ikke. Og det er der ikke så mange, der har oplevet, men i nyere tid, så vil vores flittige lyttere måske huske, at Henry Kissinger, som var udenrigsminister, da Nixon var præsident, han er også født uden for USA. Og Brzezinski, der var Carters sikkerhedspolitiske rådgiver, var også født uden for USA. Så det her med at være meget vidende om verden, og så alligevel finde vej ind i amerikansk politik, til trods for, at man egentlig ikke er født i USA, det markerede hun ligesom, at det var... At det var hun en del af den tradition i amerikansk politik, og jeg har altid tænkt, at hun bragte sådan en form for realisme til den her debat, som også både Brzezinski og Kissinger gjorde, da de før hende var med til at definere USA's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Når jeg siger til at starte med, at hun også, ved siden af alt det politiske, lige tilbage til det politiske om et øjeblik, selvfølgelig er et ikon for mange kvinder i USA, så er det, fordi hun er jo også en flittig forfatter, både af sit eget liv og af udenrigspolitiske forhold, men hun beskriver jo meget centralt, hvordan hun, da hun er i 40'erne, hendes mand, daværende mand, havde et finere job, end hun havde, og så havde de middagsselskaber, som man jo typisk har, hvis man er en del af den amerikanske sådan politiske elite og bor i Georgetown i Washington D.C., og der oplevede hun, at når man sådan havde sådan et udenrigspolitisk selskab, hvor der sad en 10-14 mennesker, så talte mændene, men hun sad ofte og tænkte, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at sige, det er det her, for det synes jeg er noget vigtigt, men så sagde jeg ikke noget, fordi jeg... Det gjorde jeg ikke, fordi jeg var kvinde, og så oplevede jeg lidt senere, at en mand sagde præcis det, jeg havde tænkt. Og på et eller andet tidspunkt, der besluttede jeg mig for, at nu begynder jeg at tale selv. Og det er ved den lejlighed, at hun sådan opbygger en styrke til at tage ordet, selvom hun er kvinde. Og på det her tidspunkt er det ikke så populært, at kvinder tager ordet i udenrigspolitiske sammenhæng. Og så er det også der, hun siger sit berømte, måske mest berømte citat af alle, nemlig at der er en plads i helvede til kvinder, der ikke hjælper andre kvinder. Så det er derfor, hun også har en central rolle som en frontløber blandt kvindelige politikere. Og man må sige, det hun, nu talte vi jo om Kissinger og Brzezinski før, det hun er til fælles med dem, det var, at hun jo havde en dyb akademisk ballast med sig ind i embedet, som jo gjorde, at dem, der forsøgte at få hende til at og huske på, at hun jo bare var en kvinde, de opdagede ret hurtigt, at hun var en ekstrem vidende person, der på rigtig mange udenrigspolitiske emner var en meget, meget stor ekspert, og derfor man kunne simpelthen ikke holde hende nede. Jeg har en historie om hende, som jeg synes er ret fantastisk, fra hendes ældre dage. Hun fortæller i et interview, der var i Financial Times for et par år siden, at hun her på sine ældre dage synes, det der var mest irriterende ved ikke længere at have en officiel post i den amerikanske regering, det var, at man skulle rejse ligesom andre mennesker. Det vil sige, at man skulle gå igennem kontrollen i lufthavne og få tjekket sin bagage. Og det var ved sådan nogle lejligheder, at hun ville ønske, hun stadigvæk havde det der diplomatpas, så hun kunne komme nemmere igennem. Og så fortæller hun helt konkret, at hun ville helst ikke bruge sådan sit navn og sige, hvem hun var. Men hun var altså i Heathrow Lufthavn, som hun sagde er den værste at komme igennem af alle. Og da hun går frem med sin bagage, så bliver den så trukket til side. Hun er ved at komme for sent til sit fly, og den bliver åbnet. Og så tænker hun, ej, nu må jeg altså lige trække det kort, at jeg er Madeleine Albright. Så hun siger så til politimanden, der står der, sig mig, ved du ikke, hvem jeg er? Og så svarer betjenten berømt tilbage, nej, men vi kan måske finde en læge, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du er. Og det var også en humoristisk, en humoristisk fortælling om, hvordan det er at blive X. Og politik er jo nådesløs på den der på den façon, at når man er ude af vagten, så bliver man hurtigt glemt. Men i Madeleine Albrights tilfælde, så viser de mange meget fine og indsigtsfulde nekrologer, der har skrevet over hende jo, at hun går ikke lige over i historiebøgerne. Hun har jo også været med til nogle af de de helt store spørgsmål om, hvordan Europa skulle finde sig selv oven på eks-Jugoslaviens kollaps, der havde hun jo i den grad en meget, meget vigtig rolle at spille, også i Mellemøstens spørgsmål, en utrolig indsigtsfuld og forsøg på at få bragt den årlange konflikt mellem PLO og den israelske stat til ophør, og hun har på alle mulige måder sat sig et stort aftryk, også selvom det ikke er alt, der er lykkedes for hende. Og Mads, så sagde du lidt tidligere, at hun bragte en realisme ind i politik, og så sammenlignede du hende med Brzezinski og Kissinger der. Og det er jo også, nogen vil kalde det for en kynisme, det som du kalder realisme. Men hun var i hvert fald en, der gik utrolig meget op i, at USA spillede en rolle i verden som demokratiets fremmeste forkæmper, og USA havde et militær, der var second to none i resten af verden, og man skulle bruge det. Man skulle i hvert fald true med at bruge det. Det nyttede ikke noget, at man bare havde det. Man skulle være parat til at sætte muskler bag sine ord, hvis det var nødvendigt. Og det var for eksempel det, der skete i Balkankrigen, hvor USA længe var tøvende i forhold til at gribe ind, hvor europæerne ønskede, at USA skulle gribe ind. Da det hende, der mere end nogen anden for bragt USA ind i den krise, der spillede hun en vigtig rolle. Men vi har også den der realisme, skråstreg, kynisme, alt afhængig af, hvem man spørger, det spiller også en rolle i et meget centralt klip, som vi lige vil spille nu, nemlig fra maj 1996. Vi skal huske, at Madeleine Albright starter altså som FN-ambassadør for Bill Clinton, så bliver hun udenrigsminister i Bill Clintons anden periode. Og her er hun i et interview hos CBS News, der handler om den sanktionspolitik, der på daværende tidspunkt var mod Iraks Saddam Hussein. Lad os prøve at høre udvekslingen her mellem CBS' journalist og Madeleine Albright. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Yeah. Det er jo et hårdt citat. Er det prisen værd, at 500,000 irakiske børn er døde som følge af sanktionspolitikken? Og dertil svarer hun ja. Vi skal lige huske bare for god ordens skyld, at det viste sig senere, at den 500,000 var et noget overdrevet tal. Men det troede man åbenbart på det her tidspunkt i 96 var et rigtigt tal. Og derfor virker hendes svar jo utrolig hårdt. Ja, og det er altid blevet taget ud af en sammenhæng, men det følger meget, især hvis man blander sig lidt i debatter, der handler om Mellemøsten, vil man opleve, at det meget tit bliver brugt som argument. Man havde jo et program, som blev etableret i 1995, der hed Olie for Mad-programmet, som skulle sørge for, at Saddam Hussein ikke kunne få penge til at opruste igen, men han kunne få mad og medicin. Og den mad og medicin viste sig så tit blev underlagt en masse korruption og andet, og der gik alligevel penge til styret. Og Saddam Hussein tog ikke den mad og medicin, han fik, og gav den til sin egen befolkningssvageste. Og derfor var intentionerne med mad for olieprogrammet, eller olie for madprogrammet, de stod ikke helt mål med de forhåbninger, man havde på grund af Saddam Husseins måde at agere på. Og hvad man skal huske, hvad er amerikanernes alternativ? Alternativ, det er at give Saddam Hussein, fordi han tager sit eget folk som gidsler, adgang til at handle olie igen i verden. Og det er jo i den kontekst, hun siger, vi synes, det er det værd at have de her sanktioner. Og så har Madeleine Albright også i de forløbende år mange gange sagt, at hun fortryder, at hun svarede på den lidt hårde, eller den meget hårde måde, hun gjorde i det her interview. Det var dumt, sagde hun. Det var direkte stupidt, har hun sagt om det her konkrete citat, hun kom med på det her tidspunkt. Men hun står ved den politik, der blev ført. Hun står også ved, at når man handler ude i verden som verdens største stormagt, så er det, man gør, ikke altid kønt. og ikke 24 timer i døgnet, og ikke 365 dage om året, fordi man er i en benhård kamp mod meget voldsomme regimer rundt omkring i verden. Og ja, der vil man nogle gange begå nogle ting, der er hårdere, også fordi det er svært. Og så beskriver hun jo i en af sine bøger, det synes jeg er helt fantastisk, hvordan det egentlig foregår, når USA's præsident skal træffe en vigtig sikkerhedspolitisk beslutning. Og det er så godt beskrevet, fordi hun beskriver, hvad der egentlig foregår til et møde i regeringens sikkerhedsudvalg. Og så fortæller hun, det foregår på den måde, at der er forskellige rådgivere derinde, der er CIA, der kan være FBI, der kan være militæret, der kan være alle mulige forskellige derinde, udenrigsministeren, forsvarsministeren osv., der sidder inde i det her rum, og så sidder præsidenten for enden af bordet, og så kommer der nogle indspark fra de forskellige, men de er aldrig sådan helt fuldstændig clear cut. Det er altid noget med, at vi har fået at vide af en kilde, som ved en tidligere lejlighed viste sig at have ret, men vi må lige tilføje, at nogle andre lejligheder har vist sig ikke at have helt ret, at det måske er sådan og sådan og sådan, og så er alle rådene til præsidenten, og så til sidst kigger man hen på præsidenten, og så siger man til præsidenten, hvad skal vi gøre? Og så skal præsidenten træffe et valg på baggrund altid, eller næsten altid, af en situation, der naturligvis ikke er fuldstændig klart. Der skal træffes et valg på baggrund af mangelfulde oplysninger, men der skal træffes et valg, siger hun. Man kan i hvert fald sige, når man er realist og tilhører den skole, det kan man være på forskellige faconer, men tilhører den skole, som Madeleine Albright kommer fra, hun er jo ikke bare at sammenligne med Brzezinski, hun er jo elev, Brzezinski undervisning simpelthen, så hun er jo fra den der måde at tænke på, hvor man godt forstår, at international politik, der er der ikke ret meget plads til idealister, fordi der er ikke noget ideal, man kan opnå. Man kan opnå noget, der er lidt bedre end noget, der er forfærdeligt hver gang, eller der er tit, det er ikke sådan. Altså, vi har talt om det mange gange. Nogle gange skal man støtte nogen, der er nogle skurke. Nogle gange skal man lave sanktioner mod nogen, som er parat til at lade de sanktioner ramme deres egen civilbefolkning, for at de kan bruge det til at understøtte deres egen magt. Der er alt muligt, man kommer til at skulle gøre, når man skal handle på det her område. Og det nemmeste er altid at stå på sidelinjen og sige, at vi synes, at der skal være ponyer og rent drikkevand til alle, velvidende, at det kommer nok ikke lige til at ske inden for på den korte bane i hvert fald, at der er hun jo ligesom repræsentant for den her skole, der siger, vi må handle, og vi må prøve at gøre det så godt vi kan, og hele tiden gå skridt, også selvom det nogle gange er små, i den rigtige retning. Og det er jo det, der som er realismeskolen, sådan kendetegn, i hvert fald i den udgave, som Albright og hendes lærermester Brzezinski stod for. Og så skal vi måske også lige slutte af med her i fortællingen om Madeleine Albright, at nu har vi mange gange kaldt hende politiker her i vores program på nuværende tidspunkt, og det har hun jo også været, men der er dog det særpræget ved hende, modsat til mange andre politikere, men dog ikke helt usædvanligt i USA, at hun har aldrig været valgt til noget embede, men ikke bare det, hun har heller aldrig stillet op til noget embede. Hun er blevet udpeget. Først i mange år i det nationale sikkerhedsråd, og så siden, som vi var inde på, som FN-ambassadør og udenrigsminister af Bill Clinton, men altså hun stillede aldrig op til noget selv. Hun var naturligvis demokrat, det står lysende klart, men hun stillede altså ikke op til valg selv, og det gjorde Kissinger jo for eksempel heller ikke. Det er ikke en usædvanlig ting på udenrigsministerområdet. Der er dog nogle udenrigsminister, der er blevet taget fra en politisk position, men det er faktisk ikke usædvanligt, Mads, vel, at vi har folk i det her vigtige udenrigs-, sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske område, som vi kalder politikere, men som faktisk aldrig har stillet op til noget, og derfor heller aldrig har haft et politisk valgt embede. Lige præcis. Mads, vi skal til at slutte af, og det ved jeg, du har et musiknummer, som vi også slutter af på i dag. Jamen altså, Madeleine Albright blev 84, inden hun døde, og det betyder jo, at hun er født i 1937, og det er jo ikke pænt at tale om en kvindes alder, men jeg synes, man skulle ligesom på en eller anden måde finde et stykke musik fra, Madeleine Albright var ung, og da hun var i 20'erne, der blev nok et af de vigtigste albums i musikhistorien skrevet. i den nation, hun har taget til sig. Og der synes jeg, vi skal høre et nummer fra til ære for Madeleine Albright og en generation, der er ved at forlade os, fordi tidens tand er så nådesløs, som tiden er. Thank you.